पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बार बार कहने की जरूरत है और बार बार सुनने की जरूरत है। जब तक इस बात का अनुभव नहीं हो तब तक ठीक तरह समझने की आवश्यकता है। दो चीज है, एक जड़ है एक चेतन है। गीता का आरंभ यहां से ही होता है, दूसरे शास्त्रों का वर्णन होता है, वो तत्वों का वर्णन होकर के वर्णन होता है सब। यहाँ वे तत्व वैसे नहीं बताए हैं, यहाँ केवल शरीर को लेकर के है। हम जो शरीरधारी जितने हैं इनको लेकर ये बताया गया है। ये विषय बड़ा बढ़िया है, समझने का है और सबका उद्धार करने वाला है। एक शरीर है, एक शरीरी है। शरीरी है वो नित्य है, उनमें समझने की आवश्यकता इस वजह से हो गई कि ये स्वाभाविक दो चीज है। ये नित्य रहने वाला है शरीर, और शरीर है ये अनित्य है। ये दो बात प्रसिद्ध है, शब्द प्रत्यक्ष है, परंतु इधर ध्यान कम जाता है। शरीर सबके सब नाशवान है, क्षण भगवान एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, एक क्षण भी ये स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है, केवल बदलता है बदलता है। और ये सृष्टि के समय बदलता हो ऐसी बात नहीं है, ये जो सृष्टि हो जाए, सृष्टि का अंत हो जाए और सृष्टि चलती रहे अथवा सृष्टि का अभाव हो जाए, परंतु प्रकृति का ये बदलना मिटता नहीं है। ये याद रखना चाहिए, ये बदलती रहती है। ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की शक्ति है एक अपरार एक अपरा, तो ये अपरा शक्ति है निरंतर बदलती रहती है एकदम। महाप्रलय में भी बदलती है, जैसे हम लोग क्रिया करते हैं जागृत अवस्था में करते ही है, परंतु स्वप्न में भी करते हैं, सुषुप्ति में भी क्रिया होती है। सुषुप्ति में होश नहीं रहता है, बेहोशी में रहते हैं। कारण शरीर की अवस्था वो मानी गई है, परंतु उसमें भी हमारा होश मिटता नहीं है, बेहोशी में ही होश होता है। कि बेहोशी में होश कहता है, नींद में भी क्रिया होती है, नींद भी बदलती है, क्रिया होती है, वो क्रिया होती रहती है, ये निरंतर होती है, ये क्रिया कभी बंद नहीं होती। नींद में कैसे होती है, जैसे 10 बजे सोए और 4 बजे उठे, ये 6 घंटा की नींद हुई। 11 बजे अगर जगा दिया जाए कहते कच्ची नींद में जगा दिया, कच्ची नींद में जगने पर आंख वैसी खुलती नहीं, नींद पक जाने पर आंख खुलती है। इससे सिद्ध हुआ कि नींद कच्ची है वो पकती है, पकती है तो उसमें परिवर्तन होता है। कच्ची नींद में परिवर्तन होते हुए बिना नींद पकेगी कैसे, उसमें क्रिया मालूम नहीं होती, परंतु क्रिया होती है। 4 बजे उठते हैं तो ठीक जग जाते हैं, साफ आलस नहीं रहता, आगे ठीक खराब खुलती है, और 11 बजे 12 बजे आंख खुलती नहीं वैसी, क्योंकि उनमें नींद कच्ची रह गई। तो कच्ची से पक्की तब जाती है नींद, तो उसमें भी नींद में भी क्रिया होती है, जागृत में भी क्रिया होती है, रुद्र में क्रिया होती है। ये भूमिरापो नवो वायु 8 प्रकार की अपरा प्रवृत्ति बताई, इसमें निरंतर क्रिया होती है, और अपरा प्रवृत्ति बताई दूसरी श्रेष्ठ जो भगवान के नजीक है उसमें क्रिया नहीं होती, वो है जैसा ही रहता है। भूत ग्राम सैव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, वही भूत समुदाय है ये, भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये क्रिया विभाग की व्यवस्था प्रलीयत है, और सैव अयम वही यह है, ये है अपरा प्रकृति, जिसमें क्रिया नहीं होती उसका वर्णन है। तो अपरा प्रकृति में क्रिया हरदम होती ही रहती है, कभी उसकी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, चाहे सर्ग हो चाहे स्वर्ग हो, स्वर्ग हो चाहे प्रलय हो, महासर्ग हो महाप्रलय हो, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय हो, किसी उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तुओं में सिद्ध रहने पर भी ये चीज ऐसी है कि इसमें क्रिया होती रहती है। और भगवान जो पराप्रकृति है उसमें क्रिया नहीं होती, वो है जैसे रहती है, और भगवान स्वयं है उसमें परिवर्तन नहीं होता, भगवान वैसे ही रहते हैं। ऐसे नहीं इतने वर्ष हो गए, इतने प्रलय हो गए, इतने महापुरुष और महाप्रलय हो गए, अब भगवान बूढ़े हो गए, ऐसे नहीं होते। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते कि अब इसका धर्म मरण होगा, अब बूढ़े हो गए बहुत दिनों हो गए मृत्युआ जाएगी, इसका कभी नहीं आती। वो परमात्मा के स्मरण करने वालों की मृत्यु मर जाती है, परमात्मा को याद करने वालों की मृत्यु मर जाती है, मृत्यु मर जाती है, मृत्यु मर जाती है। ब्रह्म अगर तन बीच में मतगर गाढ़े कोय, उल्ट काल मुखा थे हरिया गुरु होय, गुरु के सन्मुख होकर के और अपना प्रकृति से पुण्य सुधा देने से मौत मर जाती है, अनु संपूर्ण जीवों को मारने वाली मृत्यु खुद मर जाती है, खुद का अभाव हो जाता है, परंतु उसका अभाव नहीं होता, वो नित्य निरंतर रहता है। तो अपरा प्रकृति भी नित्य निरंतर रहने वाली है, इस वास्ते ही मुक्ति चाहते हैं। जीव मुक्ति क्यों चाहते हैं, कल्याण क्यों चाहते हैं, उद्धार क्यों चाहते हैं, कि इतनी मृत्यु हरदम हो रही है, ये मृत्यु से बच सकता नहीं, बिना मुक्ति के बिना कल्याण के बिना भगवत प्राप्ति के भगवान दर्शन के बिना ये कभी भी मौत से अलादा हो नहीं सकता। ये मृत्यु वाले अपना प्रकृति के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है, वो संबंध है अनित्य, हरदम बदलता है, ऐसा है, और उसका अंत आता नहीं है। न रूपमस्य ततो बलमेति नान्तो निसारिणस्य संप्रदेष्टा, उसका अंत नहीं आता, उसका आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है। नान्तो निसारिणस्य संप्रदेष्टा, न आदि है न अंत है न उसका मध्य भाग है, वो हरदम ही चलता ही रहता है। तो वो जो अपरा प्रकृति है वो हरदम बदलती है, निरंतर बदलती है, कभी उसमें बदलने में उसी क्रिया होने में अंतर नहीं आता, इस वास्ते वो बदलने वाली है, उससे हमारा संबंध नहीं है। हम जो स्वयं है शरीरी शरीरधारी जो स्वयं जीव है जितने, ये सब नित्य है, ये अनित्य में फंसे हुए अनित्य संसार में फंसे हुए तो उपा रहे हैं, अनित्य संसार को आदर दे रहे हैं, सत्ता दे रहे हैं, और वो सत्ता दे रहे हैं, उनको नित्य मान रहे हैं, उनको अपने मान रहे हैं, उनको आदर दे रहे हैं, इसी से ही जन्म मरण हो रहा है। इस नाशवान को अगर आदर न दे आप बड़े आनंद में रह सकते हैं, बहुत खुशी से आनंद रह सकते हैं। नाशवान वस्तु के बिना आपका रहना बिल्कुल जन्म सिद्ध अधिकार है। सब के सब जितने निर्पत्ति है आप कहलाते हैं कृत्रिम अध्यात्म कर्म चाखिलम ब्रह्म के कृत्रिम नहीं है। जरा मरण मोक्षाय मामा सत्य ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्रिम अध्यात्म कर्म चाखिलम कर्म के साथ अखिल पद है, अध्यात्म के साथ कृत्रिम पद है, पर ब्रह्म के साथ पद नहीं है। ऐसा वो अखिल नहीं कहलाता, वो एक ही है, अखिल ब्रह्म नहीं कहलाता। और अध्यात्म अखिल और कर्म अखिल, पर ये बदलने वाली चीज है। बदलने वाली चीज का साथ करने के कारण से अपरा प्रकृति में परा प्रकृति में अपरा प्रकृति हो गई, अपरा प्रकृति नाम हो गया। त्रिभुज गुण मयूर भावी रेवी सर्व मित्र मोहित हूँ, तीनों गुणों से जगत मोहित हुआ, तो मोहित हुआ है तीनों गुणों से वो जीवात्मा हुआ है। वो जीवात्मा खुद जगत कर गया, जगत नाम उत्पत्ति विनाश वाले का है, अभियासी नाम जगत हुआ है। और गीता में इसका नाम जगत किया है। मोहितम जगत ना भी जाना थी माँ भे भे परम भेम, मैं जो पर हूँ अभियासी हूँ ऐसे अपना प्रकृति रही मालिक, परा और अपना दोनों का मालिक। वो नित्य उसको नहीं जानता, क्यों नहीं जानता कि जगत बन गया। नाशवान पदार्थों के साथ में मिलकर के शरीरों के साथ मिलकर शरीर के जो धर्म होते वो अपने धर्म मान लिया बेसमझी से। अगर समझी से ठीक तरह समझे तो ये अपना धर्म नहीं है तो मुक्त हो जाएगा। तो बंधन और मुक्त तो यहाँ ही है, ये साफ बिल्कुल समझने की बात है। अपरा उपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति परिवर्तनशील है, तो हरदम परिवर्तन होता है इसका। हरदम ही रात दिन, दिन रात दिन, दिन रात हर समय बदलता है, दिन रात बदलते हैं। ये महाप्रलय और आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय वो होता है जिसमें मुक्ति हो जाती है। तो जिसमें मुक्ति हो जाए आतंक प्रलय में भी ये रहता है, ये अनाश नहीं होता। और प्रकृति प्रलय रोजाना प्रलय होती है प्रत्येक क्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में प्रकृति परिवर्तन न होता हो। तो कोई क्षण भी नहीं रहती तो प्रलय में कैसे रहेगी, महास्वर्ग में कैसे रहेगी, वो महाप्रलय में कैसे रहेगी, एक रूप कैसे रहेगी, वो रह ही नहीं सकती। उसका प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, और अपरा प्रकृति का परिवर्तन नहीं होता। पर परा प्रकृति के साथ रहने से अपरा प्रकृति भी मरने वाली होती है, इनसे विमुख हो जाए और परमात्मा के सम्मुख हो जाए। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अनाश है, तब ही जब ये परमात्मा के अधीन हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इसको परिवर्तन करने वाले जो पाप है वे पाप रहते ही नहीं, सब पाप भस्म हो जाते हैं, इनके साथ हो जाते हैं परमात्मा के सन्मुख हो जाने से। और परमात्मा से विमुख रहने से इन पापों का वो ताटप बना रहता है, लगातार संबंध बना रहता है, जो जमता मरता ही रहता है, अंत आता नहीं। लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए, घोर रास्ते का अंत आता नहीं, अंत कैसे आवे, इस अंत है ही नहीं। अरे घोर रास्ते का अंत कैसे हुआ, कोलू का पहल होता है, घानी का पहल, वो जन्म भर चलता है, जन्म भर बालक पड़े से लेकर बूढ़ा हो जाए मर जाए तब चलता है, एक कदम नहीं जाता, एक कदम ही दूर नहीं जाता, वहां का वहां ही रहता है, चलता है हरदम। ऐसे इस अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से परा प्रकृति है ऐसे नाशवान होगी जैसे वो कोड़ी फैल हो जाए। स्वयं नहीं मरता परंतु मरने का जन्मता अनुभव कर रहा है। इस आपत को मिटाने के लिए सत्संग जरूरत है। इस बात के जानने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता है। इस बात से सत्संग करते हैं, ये आयोजन बनाया इसीलिए कि इसमें हम सुख जाए सभी। ये भगवान की विचित्र लीला है, इसे प्रति छूट जाए सदा के लिए, इसलिए ये सत्संग आदि होता है। तो इसे बताई जाती है कि अपरा प्रकृति हरदम बदलती है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें नहीं बदलती हो। बदलती रहती हरदम बदलती हरदम, स्वर्ग में महास्वर्ग में महाप्रलय में प्रलय में महाप्रलय में स्वर्ग में महास्वर्ग में हरदम बदलती हरदम हरदम बदलती हरदम। तो इसको महत्व दिया, इसको सत्ता दिया, इसको महत्व दियो, इसको आवश्यक समझा, इसकी जरूर समझी। हमेशा मेरे ये समझने वाला मरता जन्मता ही रहता है, मरता जन्मता ही रहता है निरंतर। इस बात से ये समझाई जाती है कि आप ऐसे नहीं हो। यहां से शुरू किया गीता गीता सुनिया अश्वत्यादन सोच प्रज्ञावाद से भाष रहे गता सुन अगता सुन से नाम सुन। इसी बात को लेकर चलाइए कथा सुन आगता सुन। प्राण चले गए उनके लिए प्राण रहने उनके लिए, मर गए उनके लिए जन्म दे उनके लिए, इनके लिए चिंता होती है। नाम सोचते नहीं पंडित, पंडित नहीं सोचते, पंडित है पंडा सद सब विवेक वती बुद्धि पंडा साधा था अस्थिरता सा पंडित आता इत्यादि होता है। तो वो पंडित सोच नहीं करते, नाम सोचते नहीं पंडित दूसरे शोक कर रहे हैं। ये अविनाशी है, ये लेके शोक होता है, एकदम दुख पा रहे, दुख पा रहे, कष्ट पा रहे, मुफ्त में कष्ट पा रहे। आप में कष्ट नहीं है परंतु कष्ट हदार रहता, एकदम मिटता ही नहीं। जब तक अपरा के साथ में संबंध रखेंगे तब तक कभी कष्ट मिटने वाला है नहीं। और अपरा के साथ संबंध छोड़ दे तो कष्ट होने वाला है नहीं, कष्ट आएगा ही नहीं, सदा के लिए कष्ट मिट जाएगा। उसके साथ संबंध जोड़ने में न जोड़ने में आप सदा स्वतंत्र है, इसमें परतंत्रता नहीं है। अभी परतंत्रता मालूम होती है परंतु परतंत्रता नहीं है, इसमें सब स्वतंत्र है। नित्य सर्वत स्थान वो अयम सनातना अभ्युक्त हो ये वाचिन जो ये वायु मुझे अचेत ये अदाय अग्रेत ये असाश्य ये परा प्रगति नित्य निरंतर एक धर्म एक रस रहने वाली ऐसा आपका स्वरूप है। इसका वर्णन किया शास्त्रों में, वो सब परा प्रगति के अपरा के वश में होकर और बार विधम से मर रहते हैं। सब खूब ध्यान दे अच्छी तरह से तो ये जन्म मन मिट जाए, ये दुख मिट जाए, सदा के लिए दुख मिट जाएगा। फिर आवेंगे तो भी कार्य पुरुष बन करके मनुष्य का उद्धार करने के लिए आप आवेंगे, दुख नहीं होगा, वो दुखदायी जन्म नहीं होगा, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, कभी भी दुख किंचित मात्र भी नहीं आवेगा। ऐसी स्थिति अपने सबकी हो सकती है, सब मात्र जितने मनुष्य है वैसी स्थिति के लिए किसी जीव के लिए मना नहीं है। परमात्मा के द्वारा उनको अधिकार नहीं मिला, मनुष्य को अधिकार मिला है। यदि अधिकार में आकर के भी जन्मता मरता रहता है तो अपनी भूल से ये जन्मता मरता रहता है। अगर भूल निवृत्त जाए तो सदा के ऐसे आनंद हो जाए। यह ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव, इसलिए जानने के बाद में पुनर्मोह नहीं होता, कभी नहीं होता मोह, मोह है नहीं इसमें। ये इसके साथ समझ जोड़ने से ही मोह हुआ है, मोह के कारण से ही निसर्ग बंधन हुआ है, इसके कारण से जन्मता और मरता रहता है। ये मोह दृष्ट होने पर सदा निरंतर निर्विकल्प एकदम शांत आनंद, बहुत आनंद का अनुभव होता है सबको, मात्र जीवों को वो जीवन मुक्ति मिल सकती है, सबके लिए तैयार है, सदा तैयार है सबके लिए, ऐसी बात है। पर उसको प्राप्त करने की जरूरत है, तो इस बात की बार बार कहने की आवश्यकता है। आप यूँ समझो बार बार कहते हैं, ये बार बार कहना और कहना और कहना और समझना है। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक जन्म मरण नहीं मिटेगा। ये वो मान करके बना लो चाहे जान करके बना लो, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, शरण होकर भगवान के भजन में ही रात दिन लोलीन हो जाओ, ऐसे मान करके भी इसको मिटा दो और इस तत्व को समझ करके अच्छी तरह से, ये जड़ तत्व है ये चेतन तत्व है, ऐसे जड़ से अलग आप होकर के स्वयं अपने मिटा दो, तो स्वयं मिटा दो मिट जाएगा, और भगवान के शरण होकर के और उसे पुकार कर दो उसे मिट जाएगा। परंतु ये अभी जो बैठे जिसमें, इसमें बैठे बैठे मिटेगा नहीं, इसमें आलस करोगे प्रमाद करोगे गफत करोगे तो नहीं मिटेगा, दुख पाना पड़ेगा और कितना पड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई बताया नहीं कि इतने दिन दुख पाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब तक उस तत्व को नहीं जानोगे, जब तक इसी ठीक तरह से बोध नहीं निकलेगी, तब तक कभी भी इस दुख से मिट नहीं सकते। ये जानने का तरीका विलक्षण है, परमात्मा तत्व को जानना और संसार को जानना दोनों को जानने की जरूरत है। जानने के प्रकार में चेतन और जड़ दोनों को जानने की जरूरत है, दोनों के जानने का तरीका दो है, एक तरीके से जानना नहीं होता। जड़ का जानना होता है उसे जड़ से अलग होकर जड़ को जानोगे, और चेतन है उसको अलग रहेगा चेतन को नहीं जान सकते, चेतन के साथ अभिन्न होकर के चेतन को जान सकते हो, और जड़ से अलग होकर ही आप जड़ को जान सकते हो, जड़ के साथ अभिन्न होते हुए अब जड़ का ज्ञान नहीं होगा। जड़ और चेतन दोनों में ध्यान देना, जड़ के साथ एक होकर के जड़ को कभी नहीं जान सकते, ऐसे संसार में घुल मिल कर ये राग द्वेष काम क्रोध का ये रखते हुए आप जानना चाहो नहीं जान सकेंगे, कभी नहीं जान सके, अनंत काल तक इसमें जन्म मरण में आते हो नहीं जान सकते, इनसे अलग होकर इसे जान सकते हो, और परमात्मा तत्व है उसके साथ मिल कर के ही उस परमात्मा को जान सकते हो, बिना मिले उसको जान नहीं सकते। दूर से बातें कह सकते हैं, बातें सुना सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, परंतु सुना सकते नहीं, कहते रहो तो बात होगी वही। जैसे तोता और बंदर होता है, इस तरह से वे बातें कह दो भाई, सुना दो भाई दूसरों को, मौज बात वही भीतर अध्यात्म का वही है। इस वास्ते इससे अपरा प्रकृति से अलादे होकर के ही अपरा को जा सकते हैं, और परा के साथ में एकदम एक होकर के अपरा का सर्वथा त्याग करने से अपरा का ज्ञान होगा। अपरा का ज्ञान करने के लिए अपरा से अभिन्न होने की जरूरत है, और अपरा से अभिन्न होकर के अपरा को जान नहीं सकते कभी, इनसे अलग होने की जरूरत है। जो जन्मता मरता रहता है अपरा के कारण से, अपरा से अलग होने से अपरा का ज्ञान होगा, अपरा के पीछे फंसा हुआ उसमें अपरा में मिला हुआ अपरा का ज्ञान नहीं होता, और परा परमात्मा ज्ञान परा से अभिन्न हुए बिना नहीं हो सकता। इस वास्ते जरूरत है अपरा में अभिन्न होने की, जरूरत है अपरा से भिन्न होने की, अपरा से अभिन्न होने की जरूरत है, परा से भिन्न होने की अभिन्न होने की जरूरत है, नहीं तो जान नहीं सकते। इस वास्ते भाई और बहनों आपको ध्यान दो, ये जड़ प्रकृति है, इसके साथ रह करके जड़ता को जान नहीं सकते। इसमें एक विलक्षण बात है, कल बताई थी, पर बार बार बताने की जरूरत है, पर बता नहीं सकते। अपरा प्रकृति है, उस अपरा प्रकृति के संबंध विच्छेद बिना अपरा का मर्म नहीं माना जाता था, जड़ नहीं जाता, समझ नहीं आती वो उनके भीतर मिले रहने से। और परा प्रकृति है, परा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है ये, पर ये जानता तभी जो अपरा से भिन्न हो जाए, अलग हो जाए, अपरा अलग दिखने लग जाए। ये अदा ये अक्लेद ऐसा है, ये क्लेद है, हरदम नष्ट होने वाला है। ये नष्ट होने वाले के विभाग को आप उस एक को जानकर एक के साथ नहीं देख सकते। अनेक तत्व है, उनके जानने के तत्व के लिए सबसे अलग होना पड़ेगा। इस वास्ते सज्जनों आप लोग कहा है, आप जानो, अच्छा ही मान लो, जानो नहीं तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ। अपना संबंध जोड़ो भगवान के साथ, उनके साथ संबंध जोड़ोगे तो अपरा परा सब लगे प्रसन्न जाएगी। परमा के साथ संबंध जोड़ने से अपरा परा दोनों का ज्ञान हो जाएगा, भगवान के साथ जोड़ने से, और अपरा के साथ संबंध तोड़ने से ज्ञान होगा। इस वास्ते रात दिन इस बात के समझ रखो कि अपरा चीज है, इसके दूसरों के लिए अपन है, अपन है, अपन नहीं है। यह संसार की जितनी चीजें है, जितनी बनी हुई है, दूसरों के लिए है। संसार के भोग अपने लिए नहीं है, यह संसार के भोग दूसरों को देने से आप निहाल हो जाएंगे, और अपने लड़ने से महान बंधन होगा, इसका ठिकाना नहीं है। कब तक होगा, कहां तक रहेगा, इसका कोई पता नहीं है, इसका अंत नहीं है। ये सदा ही बंधन रहेगा, और ये भोग जितना सुख है, आराम है, ये औरों को दिया जाए। संसार की चीजें औरों को दिए हैं, इस वास्ते ये संसार बना है। संसार बना ही ऐसे ढंग से है, जिस ढंग से दूसरों ने सुख दिया जाए। स्त्री के पास जो सुख की सामग्री है वो पुरुष वाली के, पुरुष के पास जो सुख की सामग्री स्त्री के लिए, अपने लिए है ही नहीं। सदा याद रखो, धनी के पास धनी गरीबों के लिए, गरीबों की निर्धनता है, वही अपने लिए नहीं, वही धनी आदमियों के लिए। अपनी जो स्थिति है वो स्थिति अपने लिए सुख भोगने के लिए नहीं है, ये अलग होने के लिए नहीं है, अलग होने के लिए ही है। इस बात से इन्हें अलग होने से इसको जानोगे, पर वो जानोगे दूसरों के काम देने से। इसको कर्मयोग कहा है, कर्म कर्म करना, कर्म करना और योग परमात्मा के साथ संबंध हो जाए, योग नाम संबंध का है। तो काम तो करे संसार का और संबंध हो परमात्मा के साथ। जैसे काम करो खेत में और आपका संबंध जुड़ता है पैसों के साथ, ऐसे संसार के अपना प्रकृति का कार्य किया जाए और आपका संबंध हो परमात्मा के साथ, ऐसे साथ संबंध न रह जाए, इनसे सुख न लिया जाए, ये सुख देना चाहिए। दूसरों को आराम देने से ही ये तत्व समझ में आएगा। गुरुजनों को दो, छोटों को दो, बड़ों को दो, समान को दो, वो देने से ये वह समझ में आएगी। बिना समझे उम्र बिता दोगे तो ये भी समझ नहीं आएगा, ये तत्व समझ में नहीं आएगा। जब तक अपरा प्रगति के संबंध से सुख भोगते रहोगे तब तक ये बात समझ में आवेगी नहीं। चाहे तो ये दूसरों के सुख के लिए तत्परता से लग जाओ, दूसरों को सुख देने के लिए, तो ये बस समझ में आ जाएगी। अथवा आप ये भगवान व परमात्मा लग जाओ, इससे विमुख हो जाओ, संसार का सुख भोगने के लिए तत्पर होए, वो आदमी कभी मुक्त हो नहीं सकता। संसार का सुख लेने वाला दुखों में फंस जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते इससे ऊंचा उठना हो तो सुख देते रहो, नहीं तो छोड़ करके परमात्मा हो। परमात्मा में लग जाओगे तो दोनों काम हो जाएगा। एक परमात्मा में लगने से, उसमें तत्परता होने से संसार से वियोग और परमात्मा से योग दोनों हो जाएगा। ये दोनों योग बताया, समत्वम योग उच्यते, समता नाम योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता, दुख हो के संयोग का ही वियोग नाम योग है। तो संसार के वियोग का नाम योग और परमात्मा के साथ संबंध होने का नाम योग। योग की दो परिभाषा की है, दो परिभाषा तात्पर्य यह है। तो जड़ता से संबंध विच्छेद करके चिन्मयता में निरंतर स्थित हो जाना, जो अपना स्वरूप है, ये दूसरे का नहीं है, अपना है, अपना अपने अपने अपना अपनी नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार बिना प्रति रसदा तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार के लिए ये आठ प्रकार की वेदनाएं अपना प्रकृति है, इससे उपराम होता है। तो इसको कुछ भी न समझ छोड़ दे, आप अलग हो जाए, ये ज्ञान योग है। और इसके द्वारा सबको सुख दिया जाए, अपने सुख न लेने कर्म योग है। और ये भगवान के एक बयान में लग जाए, भगवान की भक्ति में मैं तत्परता लग जाए एक में, तो दोनों हो जाएगा भगवान की कृपा से। भगवान कृपा करके और ये ज्ञान योग दे देंगे, कर्म योग दे देंगे, कर्म योग भी समझ में आएगा, ज्ञान योग भी समझ में आ जाएगा, तो आएगा भगवान की कृपा से। उसी में तत्पर हो जाए, लग जाए एकदम रात दिन भगवान में, कितना अपरा आएगा तो भाई पता नहीं हमें, भाई पता हो तो छोड़ दो, नहीं हम पता नहीं हमें जरूरत नहीं है, इनका पता लगाने की जरूरत नहीं है, इससे उपराम हो जाओ और भगवान में तत्परता से लग जाओ, तो परमात्मा की कृपा से अपना छूट जाएगा शुद्ध स्वाभाविक। बट आप संबंध जोड़ो परमात्मा तब होगा, परमात्मा संबंध जोड़ो और चाहे अपरा के साथ संबंध तोड़ो, दोनों में एक होने से दोनों हो जाएगी, ऐसा कायदा है, गीता ने ऐसा कहा है। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाएगा, दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। तो संसार ये उपराम होता ये भी योग है, और समत्व में स्थिति होना ये भी योग है, दोनों प्रकार है परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। तो उस परमात्मा को प्राप्त कर रहे हो, गीता ने सरल रीति से बात बताई है, सीधी रीति, सरल रीति, सुगम रीति, ऐसी सुगमता से, वो सुगमता है जानकार के लिए। ये जो मैं कहता हूँ सीधी है, सरल है, सुगम है, ये बात ऐसी है, पर तत्परता से लगने वाले के लिए जो ऊपर से ज्यादा सुगमता हो जाए, ये सुगम नहीं होगा, महान कठिन है। संसार में आसक्ति रखते हुए, राग सहित पदार्थों का संयोग करते हुए, उनका सुख लेते हुए देखना चाहे बड़ी कठिन, बड़ी कठिन, बड़ी कठिन है। और भगवान के सम्मुख हो जाए बड़ी सुख है। ज्ञान योग कर्म योग दोनों से सुख है, भक्ति योग, ये बात सच्ची है। आपके सवेरे ज्ञान योग में चलो, कर्म योग में चलो, भक्ति योग में, योगास्त्र योग में आपको उदाहरण श्रेय योग जिसया श्रेय के लिए दोनों तीन बात बताइए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जिसमें शुभ रास्ता ये है कि परमात्मा के शरण हो जाए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे होकर शरण हो जाओ कि प्रकृति है ये, अपना है कि भाई होगा वह पता नहीं, हम जानते नहीं, हमारा मतलब नहीं है, तो छूट जाएगी। इसका सेवन करोगे, आराम से लोगे, सुख लोगे, तो दुख से संबंध छूटेगा नहीं कभी, निश्चित पक्के सिद्धांत की सच्ची निर्जल बात है, असली निष्कर्ष है शास्त्रों का, दुख चाहिए। इस बात से इसने उपराम हो जाए और भगवान को ही भगवान को याद करे, केवल भगवान को याद करे, सब भगवान ही बने अनेक रूप से, भगवत रूप से है सब संसार, अपना प्रकृति को भगवान का स्वरूप से, परा भी भगवान का स्वरूप है, अपने सुख नहीं लेना है, न परा से लेना है, अपरा से, न भगवान से, सजनो याद रखो, भगवान से सुख लेना नहीं है, सुख भगवान से भी नहीं लेना है, भगवान को भी आराम देना है, सुख देना है, तभी ये पिंड छूटेगा। इसकी लोलुपता मन में रहेगी तो ये अपराध के साथ संबंध है छूटेगा नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अच्छा सदय सब अपने स्वरूप में लग जाओ, अपने स्वरूप में लग जाओ तो पिंड छूट जाएगा, और परमात्मा लग जाओ तो पिंड छूट जाएगा। अरे इसके द्वारा सुख लेते रहोगे कभी नहीं छूटेगा, ये कभी छूटेगा है ही नहीं। भगवान को याद करते रहो, ऐसा आता है भागवत का, अगर समय आए दुखो दरकाश कर रहे, दुखो दर्क है, दुख से उदर्क में है, भीतर में दुख भरा हुआ है, ऐसे पदार्थों का कर रहे वो छूटे नहीं तो कर रहे, निंदा करते रहो, भीतर समझ रहे हो ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बढ़िया नहीं है, ऐसे भीतर से उसका ग्रहण करते करते तो छूट जा गया। पर इनका आदर करोगे, बढ़िया चीज समझोगे तो कभी छूटने का नहीं है। यही बाधा है बड़ी भारी, बहुत सुख में पर कठिन हो रहा है, इस कारण से कि सुख देना संसार से सुख देना तो हम नहीं छोड़ते, और दुख देना संसार नहीं छोड़ता। जैसे विष धरे हुए लड्डू हो, जिस लड्डुओं में विष भरा हुआ, विष लगा दिया हुआ, उनको खाड़ा लगो तो विष खाड़ा पड़ेगा और मरना ही पड़ेगा। छोड़ना चाहो तो वह लड्डू छोड़ दो, ऐसे संसार का सुख छोड़ दो तो कब मर जाए, परमात्मा में लग जाओ, केवल परमात्मा में, अपना जितना शरीर जो कुछ संबंध है परमात्मा के साथ लगा दो। मत्ता मदगत प्रणाम बोध यंत्र परस्पर कद्यंत्र मान एतम तुष्यंत रमंत तेषा सतत उदाराम मतदान प्रीति पूर्वक प्रधान बुद्धि योग तेषा भी अनुकंपा तुम्हारा अज्ञान तुम्हारा ज्ञान दी भाषता ज्ञान दी वे नज्ञान थमा नाश स्वामी अगर जन अंधकार का भगवान नाश कर देंगे, भगवान में लग जाओ। सारे चीजें को कर्मियों कर को जो सुख पहुंचा दो, दुख सुख लेना नहीं है, केवल देना है। देखिए भगवान ने कृपा करे मानव शरीर दिया, मानव शरीर में योग्यता दी, ये सब योग्यता दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए दी गई है, ये याद को कहते हैं। सुख अपने लिए नहीं दिया गया है, अपने लिए आनंद है, जिस सुख है दूसरा दुख साथ में है नहीं, ऐसे आनंद के लिए आप लोग हैं, आप लोगों के लिए आनंद दिया गया है, सुख नहीं है। सुख भोगना है, इसमें रस्ते पर रहना है, दुखों में जाना है, दुखों में दुखादेव अशाश्वतम माहु बेटे पुनर्जन्म दुखादेव अशाश्वतम, मेरी प्राप्ति होने पर दुखादय नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति है तो दुखादय अशाश्वत, वो भी सब दुखादय वो सुख का कारण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। संसार से सुख चाहने वाला कभी भी सुखी हो नहीं सकता, ये नियम है। इस वास्ते चाहे वेदांत का अभ्यास करो, चाहे योग का अभ्यास करो, चाहे भक्ति का करो, मर्जी आपकी है, चाहो जिसमें चलो, तीनों का फल एक होगा, कर्मियों का फल, ज्ञानियों का और भक्तियों का एक ही फल होगा। और तत्परता से लगने से सुख भोग में लगा हुआ प्राणी इसे उद्धार नहीं कर सकता, ये नियम है। लगो आपकी मर्जी है, वैसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ अथवा सुख देने लग जाओ, सच्चे हृदय से सुख देने में लग जाओ तो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, ऐसे पुकारते रहो, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान को पुकारते रहो, सब झंझट मिल जाएगा, सो का सब उस प्रभु की कृपा से। तथा हम बुद्धि योग और अज्ञान जो ज्ञान दीपेन भाषोता ज्ञान दीपेन अज्ञान जो तम अनाश्यामी, अज्ञान भी दूर करे भगवान, मच्छता में जो प्राणा भगवान के तल्लीन हो जाओ, भगवान में लग जाओ, सत्य हृदय से आप साफ मर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और करो तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों है, आपकी मर्जी आवे स्वतंत्रता से आप चलो, पर स्वतंत्रता तभी चलोगे जब स्वतंत्रता से सुख नहीं भोगे, और सुख में रह गया फिर आपकी स्वतंत्रता से रह नहीं गई। स्वतंत्रता लगा स्वतंत्रता कोई काम देगी नहीं, वो स्वतंत्रता कर देगी। इससे हट करके भगवान में रह जाओ, कोई बाधा लगेगी नहीं, कभी स्वप्न में भी बाधा होगी नहीं, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, सदा के लिए। संदेह की बात नहीं, निस्संदेह बात, सच्चे नजर लग जाओ। सज्जनों ये मौका है, अभी ये मनुष्य जन्म है, ये मनुष्य जन्म ऐसा विलक्षण है, ऐसा कोई जन्म विलक्षण नहीं है। ये शरीर जितना विलक्षण है इतना विलक्षण कोई नहीं है, भाई हो चाहे बहन हो, सुख भोग के लिए नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ है। अनंत सृष्टि है, अनंत सृष्टियों में यह सृष्टि जितनी है, मनुष्य सृष्टि, ये उद्धार करने की खास चीज है, खास कल्याण करने की चीज, खास ये बड़ा भारी कीमती शरीर है। भगवान को अपना कैसे रहने वाला, और सब शरीरों से उत्तम शरीर, सबसे श्रेष्ठ शरीर ये, अगर भोगों में लग गए तो निक्ष बताया है, छिद्र पाव गगन शरीरा समीरा पंच तत्व, यह अधम शरीरा अधम बताया, अधम ऐसे उत्तम का है वहां एकादश पंद में, एकादश बताया उत्तम है। रामायण में बताया गया सबसे उत्तम मानव देगी, जीव चराचर जाती जाएगी, सरासर सब जीव चाहते ऐसा देह है, बड़ा सुंदर बताया। कब भगवान लग जाए, कब भगवान में लग जाए तो बहुत ही उत्तम देह है, अरे भगवान में नहीं लगे तो बहुत निकृष्ट है। बड़ी सुंदर बात, बड़ी अच्छी बात, बड़ी कल्याण करने की बात भगवान ने कही है। इसी अनुसार से आप तत्वतः भगवान में लग जाए तो दर्द जाएगा, नहीं तो बस त्याग करके त्यागा शांति धर्म श्रेयो ज्ञान अभ्यास अभ्यास ध्यानों में स्थिति ध्यान ध्यान स्थिति ध्यानात्म फल त्याग त्यागा शांति अनंतरम तत्काल शांति मिले आनंद मिले, परंतु इससे विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाओ तब। ये त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद अनंत तत्काल शांति, दुखों का घर यही है, इतने भोग है इतने पदार्थ है, इनमें जो सुख बुद्धि है यही वास्तव में पतन करने की खास चीज है। इसे ऊंचा उठ करे परम परमानंद प्राप्त करने की सीधी सीधी बात, सीधी बात सीधी बहुत सरल बात, और भगवान पते रहने से बड़ी भारी कठिन, जितनी कठिनता कही जाए उतने भी ज्यादा कठिन, और इनसे उतना उतना भगवान में सन्मोगे बहुत बहुत सीधी सरल बात, भगवान में लग जाओ पता ही लगेगा, सब संसार सब धर्म सब छूट जाएगा अपने आप, इतनी सुरक्षा है। एक भगवान में एक भी ऐसे ज्ञान के मार्ग में चलते हुए सुख को परवाह कर दो, उसमें उद्धार हो जाएगा, करीब कर उद्धार हो जाएगा। तेनो स्वतंत्र है, तेनो ही स्वतंत्र, कर्मयोग भी स्वतंत्र है, कर ज्ञान योग भी स्वतंत्र है, ज्ञान ध्यान योग भी स्वतंत्र है, ध्यान से ही उसे प्राप्ति हो जाती है, मैं उसमें कृतार्थ होती है तो पुनर्जन्म होता है, पर भक्ति में और कर्मयोग में इसमें योग भ्रष्ट नहीं होता। अंत समय में भगवान याद करेंगे, वो भगवान के आश्रित है, इस बार से ठेका भगवान का लिया हुआ होता है, उसमें कल्याण भगवान की कृपा से होता है, तो आपसे आप कल्याण होता है, उद्धार होता है, आप अपना छोड़ने से भगवान पर छोड़ दे, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशंक हो जाए, शंका से रहित हो जाए, छंदे रखे ही नहीं, विपरीत धन रखे नहीं, पाप अन्याय होता ही नहीं, सर्व था निस्संग निस्संग निस्संग निस्संग हो जाए। शंका और शोक का काम नहीं है, भय का काम नहीं है, और अभाव है हो जाए अभय, और परमात्मा के विमुख होने पर ज्ञान योग से भय हो सकते हो, ज्ञान योग से अपने स्वरूप के बोध से अभय हो सकते हो, अपने स्वरूप का बोध हो जाए अभय हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी परंतु अभय हो जाओगे। मुक्ति की प्राप्ति में ईश्वर की जरूरत नहीं है, ऐसी एक दृश्य बात है, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाएगी। ईश्वर ये बिना में और ईश्वर से सूक्ष्मता से हो जाएगी, बड़ी सरलता से, बड़ी सी नीति से, और भगवान ने याद करने मात्र से, केवल याद करने मात्र से कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। शुभ मात्र भक्ति का शुभ बढ़ता है और ज्ञान में जरूरत हुई है, योग में जरूरत हुई है, योग में और भक्ति में, योग प्रश्न योग का, ये जब तक कर्ण साथ में है, कर्ण सापेक्ष होगा, कर्ण सापेक्ष में भक्ति ये योग भ्रष्ट होने की जरूरत रहती है, कम रहता योग भ्रष्ट हो जाएगा, कम नहीं रहता तो पूरा हो जाएगा, और कर्ण की अपेक्षा नहीं रहेगा, सीधा संबंध भगवान से जोड़ देगा, चाहे कर्ण योग से जोड़ चाहे भक्ति योग से, तो कर्ण को अपेक्षा नहीं होगी, वो योग भ्रष्ट नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात इस वास्ते इस बात की जरूरत है, बार बार कहने की, बार बार समझने की, बार बार इस बात को ठीक समझने की जरूरत रही है, इस बात की गीता जी की बात है, फिर भी कहने का विचार है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 8 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।